Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Anders Christiansen. Kan I høre det? Det her nynneri, det er faktisk et scoop, som jeg har med i programmet i dag. Der er nemlig tale om et glemt, gemt lydværk, som har været væk i mange år. Og det er lavet af den danske kunstner Bjørn Nørgaard. Og det, I kan høre, det er faktisk Bjørn selv, der går og nynner. Det er simpelthen, værket består simpelthen af, at Bjørn Nørgaard går og nynner. Og som tænker, at Bjørn Nørgaard, han havde tænkt sig at nynne i 15 minutter, så tager man fejl. Hvis man så sidder derude og tænker, jeg tror, Bjørn, han nynner i 30 minutter, så tager man faktisk også fejl. Og hvis man sidder derude og er helt skæv i hovedet og siger, Bjørn Nørgaard, han nynner i en time, så tager man faktisk også fejl. Bjørn Nørgaard, han nynner i en time og 41 minutter. I kan høre mere til det her glemte lydværk, og faktisk også et andet glemt lydværk af en anden kunstner, der hedder Stig Brøgger, som er dukket op igen. Hvordan de er kommet frem, og hvad det egentlig var for nogle lydværker, da de blev lavet, ja, det beskæftiger os med, vi med i programmet her om en time. Vi starter med en anden pusseløjerlig sag. Den handler om det danske rockband Volbeat, som igennem længere tid har bokset med den danske presse, de danske anmeldere. I flere omgange, der har der været sådan lidt ballade imellem Volbeat, og så især Ekstrabladet, og så det heavy-medie, der hedder Devolution, eller metal-medie, tror jeg, de kalder sig selv. Volbeat er på et eller andet tidspunkt blevet sure på de to medier, og de har blandt andet ikke givet dem akkrediteringer til Volbeat-koncerter. Det er det her, hvor at anmelder kan komme gratis ind og stå og anmelde. Og de har også senest udgav et nyt album. Ikke sendt det til de her to medier, men til andre medier. Det har fået 9 store danske medier til at indgå en musketered. Det er blandt andet også Politikken og Jyllandsposten osv. osv. Til at sige, okay, hvis Volbeat udelukker et medie, så bliver vi alle sammen væk. Så lader vi være med at anmelde pladen, og vi lader være med at anmelde koncerterne. Men nu er der faktisk kommet en tredje spiller ind i den her ballade, og det er den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fremover kalder vi den bare Konkurrencestyrelsen her i indslaget. De har nemlig af egen fri vilje sendt et brev til de danske medier og gør dem opmærksom på, at den praksis, den her musketeret, hvor at medierne holder sammen, den faktisk muligvis slet ikke er lovlig. Tidligere i dag, der ringede jeg til kontorchef Søren Bo Rasmussen fra Konkurrencestyrelsen for at spørge om, hvordan de kunne finde frem til lige præcis den vurdering. Virksomheder skal agere selvstændigt på markedet, det vil sige, at de må ikke aftale priser for eksempel. De må heller ikke aftale, hvilke varer de har på hylderne. En anden ting. Vi læser så i Ekstrabladet, tror jeg det var, at en række konkurrerende medier, 9 konkurrerende medier, har indgået en aftale om at boykotte. I det her tilfælde er det så Volbeat, de giver for sig ligegyldigt, hvad det er, de vælger at boykotte, men de vælger i hvert fald at aftale, at det vil de ikke have på deres hylder i deres forretning, så at sige. Og når vi kan læse i pressen, at de har lavet sådan en aftale, så vælger vi sådan set bare at stille nogle spørgsmål til baggrunden for det. Og hejse flag og sige, at det skal I være varsomme med, for det kan måske være en overtrædelse af konkurrenceloven. Og prøv at forklare mig, hvordan det kan være det. Jamen det kan det jo, fordi at de her aviser, hvor man formodes konkurrerer om mange forskellige ting herunder indholdet i deres aviser. Hvis nu vælger de så ikke at konkurrere om at anmelde Volbeat, det kunne også være, at de aftalte at konkurrere om ikke at levere udenrigsnyheder. Det kan være, at de aftalte, at en avis skulle dække udlandet, en anden skulle dække indlandet. Det kan være, at de aftalte, at de ikke vil dække et særligt politisk parti. Alle sådan nogle typer for aftaler begrænser jo, så at sige, konkurrencen med via medier i deres dækning. Og det er derfor, at vi har skrevet et brev og sagt, at det kan være problematisk, når konkurrenter laver sådan en aftale. Nu vil nogen måske hæve det, at det jo egentlig i den her sag var Volbeat, der så at sige startede, hvis man kan sige det. Altså de startede jo med at sige, at der er to navngivende medier, der ikke vil være velkommen til koncerterne på lige fod med de andre medier, og der var også de samme medier, vil heller ikke få tilsendt det, man kalder et anmeldereksemplar. Det vil sige, at der var nogle medier, der blev sat tilbage i konkurrence i forhold til at kunne anmelde det nye Volbeat-album på udgivelsesdagen. At de ville simpelthen ikke kunne nå det. Så der er jo et forhold her, hvor medierne vil jo have det, at som jeg sagde før, at Volbeat startede. Hvad indtryk gør det? Jeg forstår ikke rigtig det store. Jeg vil ikke forholde mig til egentlig, hvad Volbeat har gjort. Altså det, jeg kan konstatere, det er jo i hvert fald, at Volbeat har ikke lavet en aftale. Altså jeg synes, det var problematisk, hvis Volbeat har lavet en aftale med for eksempel alle mulige andre danske bands om, at de ikke ville sende anmeldereksemplarer til dansk presse. Det vil måske kunne være et problem, det ved jeg ikke. Men i det her tilfælde er Volbeat jo, uden at jeg i øvrigt vil gå dybt ned i forhistorien, hvad det ellers er, men de er vel i bund og grund et eller andet sted, der er gode ret til at vælge, hvem de vil give gratis billetter, og hvem de ikke vil give gratis billetter til. Det er i hvert fald ikke noget forhold, konkurrenceloven, kan jeg sige, regulerer. Der kan være andre forhold, men man umiddelbart kan ikke se, at konkurrenceloven har noget at gøre i forhold til, hvad et enkelt band vælger at gøre. Men der er jo faktisk et andet forhold der med pladerne. Der kan man jo godt se, at der er noget konkurrenceforvridende i, at nogle medier får jo tilsendt pladerne, inden de bliver udgivet. Netop for, at de kan nå at anmelde dem og have den klar, så anmeldelsen ligger klar på udgivelsesdagen. Altså, det er jo mere attraktivt for en avis at have en plade anmeldelse på udgivelsesdagen, end at selv skulle ned og købe anmeldelsen, og så komme en dag eller to efter med anmeldelsen. Der vil man jo mene, at de medier, der er på god fod med bandet, de får jo så en klar fordel. Men der er konkurrenceloven bare skruet sådan sammen, at så længe man ikke kan sige, at Volbeat har indgået en aftale med nogle andre, så der er ikke nogen, de har ikke lavet en aftale med nogle konkurrenter om at udelukke. Og man kan vel heller ikke sige, at Volbeat er dominerende, og i givet fald på hvilket marked skulle de være det. Og hvis ikke man er dominerende, så er man sådan set står man relativt frit til at sige, hvem man vil samhandle med eller ej. Så konkurrenceloven regulerer ikke. Har jeg umiddelbart svært ved at sige i hvert fald. Det forhold, at Volbeat ønsker at forfordele nogle medier frem på andre. Er der noget økonomisk på spil her? Altså i forhold til den aftale, I mener, medierne har indgået? Altså, for først vil jeg godt sige, det er ikke også at sige jordens største sag, heller ikke effektmæssigt rent økonomisk. Jeg tror også, at både aviser og Volbeat overlever. For også er det mere principielt at forhejse det flag om altså at sige til medierne, ligesom det gælder alle andre virksomheder, at man skal være lidt varsom i forhold til, hvad man aftaler med hinanden. Det er sådan set mest det. Og det er heller ikke noget, vi har brugt specielt mange ressourcer på. Vi har læst denne her artikel, og så har vi stillet nogle spørgsmål og skrevet brev. Det er det, vi har brugt, så det er relativt begrænsede ressourcer, vi har brugt på det. Men det er klart, at vi som konkurrencemyndighed kan ikke bare se gennem fingre med, uden i hvert fald at undersøge det lidt, at det decideret står i pressen, at man har indgået sådan en aftale af den her type. Jeg har set mange på Twitter skrive, at der må være nogle Volbeat-fans inde hos Konkurrencestyrelsen. Er det tilfældet? Det ved jeg ikke. Jeg er selv meget glad for hård rock, men ikke nødvendigvis Volbeat, vil jeg godt sige. Jeg går til masser af koncerter selv. Og også med den hårde rock. Jeg har også set Volbeat en gang med dig. Jeg tror ikke her i mit center, eller i hvert fald ikke. Ikke nogen af dem, der arbejder med sagen, er ikke Volbeat-fans. Det kan jeg i hvert fald sige. Ja, her var det altså kontorchef i Konkurrencestyrelsen, Søren Bo Rasmussen, der forklarede, hvorfor at Konkurrencestyrelsen har sendt et brev til 9 danske medier, hvor de advarer imod den her musketeriet, eller hvad man skal kalde det, som de danske medier har indgået mod rockbandet Volbeat. Og ja, medierne er naturligvis ikke enige i Konkurrencestyrelsens vurdering. De har blandt andet fået et advokatfirma, altså de medier, der er med i JP Politikens Hus, Politikken, Jyllandsposten og Ekstrabladet, til at skrive et svar til Konkurrencestyrelsen, hvor de siger, at den aftale, de ni medier har indgået, ikke forsøger at begrænse konkurrencen. Og firmaet mener heller ikke, at det overhovedet falder inden for konkurrencelovens anvendelse, det her med, at man vælger ikke at anmelde en Volbeat-koncert, hvis Volbeat bliver ved med at udelukke visse medier. Og chefredaktør Poul Madsen, han går faktisk lidt videre. Han siger, at Konkurrencestyrelsen måske kan være med til at skade demokratiet for altid. Han skriver i en leder i Ekstrabladet. Hvis Konkurrencestyrelsen ender med at konkludere, at vi har brugt konkurrencelovgivning, er det et farvel til en af grundstenene i det danske demokrati, en fri og uafhængig presse. Og det er på grund af et band bestående af et flok tatoverede og teenage-fornærmede mingvaser. Altså, de skulle være skrøbelige, det er det, der er billedet her. Dette vil en del måske grine af, men det er faktisk her, alvoren sætter ind. Alle vil derefter kunne forskelsbehandle medier efter, hvem man kan lide og hvem man ikke kan lide. Mon ikke det er et drømmescenarie for mange politikere. Forhåbentlig indser Konkurrencestyrelsen alvoren, før de gør uoprettelig skade, før demokratiet ødelægges for evigt, som det hedder i den gamle slager, og det var selvfølgelig med reference til Volbeats sang For evigt. Den spiller jeg ikke nu. Det er simpelthen for trist en dag på Radio 24/7. Nogen ved det måske, men der er jo en masse af mine gode kollegaer, der har mistet arbejde i dag. Der er også en masse fremragende programmer, som lukker den 1. november. Vi skal over være en DAB-kanal. Måske, det ved vi jo ikke engang. Men der er i hvert fald en masse, der har fået at vide i dag, at de ikke er en del af de muligvis fremtidige planer for den her kanal. Og det er selvfølgelig trist for den her kanal. Så der kommer ikke noget Volbeat for evigt. Jeg spiller simpelthen noget musik, der er mere trist i dag. Er det billigste poen? Jeg skriver mine memoir, men jeg husker ingenting. Jeg holder fanen højt. Hipsterhuen i hånden, hamsterhjulet i gang, og låg på lampe on. Jeg sætter barn lavt, og bundlinjen i tår. Verden læner sig så langt ned ad den eneste vej er op. Ryst med hovedet og tramp med fod om på soklen ned til rod. Der er dage, hvor man må ud og lede efter ord uden for lands lov og ret. En fremmed egen på bord. Der er dage, hvor regnen slår som små syrlige drops. den eneste vej. Er op, ryst med hovedet og tramp med fod. Oven på soklen ned til rod. Og op, twisters der tilbage. En ligning der måske en dag går op. Det er den kære Claus Hempler med nummeret op. Og nu skal det handle om unge mennesker, børn og film. Tine Fischer, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er direktør på Buster Filmfestival, som er Danmarks største børnefilmfestival. Du er ny på posten. Ja. Og der er sket ting og sager. Der er i hvert fald kommet nogle nye idéer med. Mm-hmm. Med at du er kommet til, og det skal vi snakke om. Men inden vi begynder at snakke om det, så vil jeg bare lige sige velkommen til to andre unge mennesker, jeg har på besøg i studiet. Emily Mann, velkommen til dig. Tak. Og så også Annika Foot, velkommen til dig. Tak. Hvor gammel er I? Jeg er 12. Jeg er 14. 12 og 14. Men vi skal nok vende tilbage til, hvorfor I er med i studiet lige om lidt. Tine, jeg sagde, at der er kommet nogle nye tanker med omkring, hvad den her børnefilmfestival Buster, som mange måske har hørt om, den har været her i rigtig mange år. Hvad for nogle nye tanker, der er kommet til? Hvad er det? Jamen altså for det første, det er sådan, bare sådan helt overordnet, så har Buster i rigtig, rigtig mange år ligget indenunder voksenspillefilmfestivalen Copenhagen Pix. Og fra i år, der er det en festival, der står helt på sig selv, på egen ben. Og det handler også om noget alt det nye, nemlig. Og det gør den, fordi at jeg og de folk, der laver Buster og vores bestyrelse, synes, at der sker så sindssygt meget i film- og mediebilledet for børn og unge. Og der sker så sindssygt meget, som kun børn og unge selv kender til i det, de ser, og det, de bruger, og det, de engagerer sig i. At vi synes, at der skal en ny type festival til, som ikke er nu kuraterer de voksne. En filmfestival for børnene, som vi håber, at de har lyst til at komme ind til sammen med deres forældre, men at vi prøver at lave en festival, som i højere grad møder dem der, hvor de er, og det er jo sådan en, det er sådan en floskel, det der med at møde dem, hvor de er. Men altså, vi kan jo ikke gøre andet end at kigge på dem, og tale med dem, og registrere, hvad det er, de laver nu. Og en af de ting, som i hvert fald er helt vildt markant, og som adskiller dem fra en del af de generation, der går forud for dem, det er, at de lige pludselig udviser et sådan markant samfundsengagement. Og det gør de meget konkret lige nu, jo i forhold til klimakampen. Og der vil være nogen, som vil sige, jamen, er det ikke en døgnflue? Er det ikke noget, der foregår på de sociale medier? Er det ikke noget, der bare handler om identitet? Og det tror jeg ikke. Og jeg vil også sige, når man ser, hvor massiv stor betydning det har. Altså, det er første gang nogensinde, at jeres generation er med til at afgøre et dansk folketingsvalg. Altså, vi har en ny statsminister, som i sin sejrstale åbnede med at sige, kære børn og unge, I afgjorde valget. I gjorde det til Danmarks første klimavalg. Og det må sige, at når man skal lave en ny, eller ikke en ny, men når man skal gentænke en filmfestival, og når man så pludselig har sådan en generation, der står så markant og ikke kun ændrer noget for sig selv, men også ændrer noget for den måde, politik bliver drevet på, set i et voksenperspektiv, så synes jeg, at det bliver nødt til at være sådan en af de store guiding principles i forhold til, hvordan vi tænker festivalen. Og hvordan gør man så det? For det er jo rigtig nok, at du siger meget, det du siger lyder jo rigtig flot og rigtigt, men hvordan gør I det så, når I rent faktisk skal afvikle en festival? Jamen så gør vi det, altså nu har vi også, det os der laver booster nu, det er også sammenhold, som laver Copenhagen Dogs blandt andet, og vi har arbejdet rigtig meget med, hvordan man kan mødes rundt omkring film, og aktivt tale om og debattere, hvad det er, man ser, og hvad det er, man kan gøre med det, man oplever, når man har set det. Og i år har vi lavet et nyt koncept, som en del af festivalen, der hedder Børnemagt, hvor vi viser film, som handler om forskellige ting, blandt andet om klima, om hvad er det for en skole, I gerne vil have nu og i fremtiden, om integration. Og så laver vi debatarrangementer efterfølgende, hvor børn er med til at sætte tonen for debatten, både stille spørgsmål, men også sidde i de paneler, hvor der ofte ellers sidder voksne. Og det havde vi premiere på i weekenden, som det første, og det var med fokus på klima. Og så sad der nogle af de mest markante, eller i hvert fald nogle meget, meget modige, synes jeg, unge klimaaktivister i panel, og gav deres svar på, hvad man kan gøre. Børnemagt. Så du jer, der fik magten. Hvordan var det, Annika? Altså, jeg sagde jo ikke selv noget. Du sagde ikke noget? Nej, men det var meget fint at sidde og lytte til den, sidde og tale og komme med nogle gode idéer til, hvordan man kunne løse forskellige problemer og sådan noget. Mm. Ja, hvordan oplevede du det? Ja, altså sådan, jeg synes, det var fedt, at det ligesom var børnene og de unge, og ikke kun de voksne. Fordi jeg sådan... Det er altid de voksne. Mm. Men altså, giver det ikke også meget god mening, at det er de voksne, der bestemmer? Og nogle gange, altså ordet børnemagt kan du også få det til at løbe koldt ned i ryggen på en, synes jeg det. Kan det ikke det? Giver det ikke meget god mening, at det er de voksne, der bestemmer? Nogle gange, altså selvfølgelig sådan, de voksne, de er lidt ældre og sådan noget, men nogle gange så børnene og de unge, de har bare mere styr på tingene. Sådan, for eksempel her med klimaet, så altså, vi ved jo... Altså, så vidt jeg ved, så ved vi meget mere om det, og vi gør meget mere for det, hvor de voksne, de tit bare sådan taler om det, og vi prøver faktisk at gøre noget. Er du enig? Ja. Ja. Jeg ved, det er jo den positive side af nogle af de nye tiltag med festivalen, det her med, at man prøver at involvere børnene og de unge mere. Men der er jo også en anden side af det, Tina, og det er jo det her med... hvad kan man sige, skærmtid alene. Der er jo rigtig nok mange, især i danske forældre, sikkert også i andre lande, der sådan er lidt bekymret for de unges medieforbrug. Prøv at fortælle lidt om de bekymringer. Ja, altså det, jeg har jo selv nogen på jeres alder, ikke? Eller to. Og jeg kan jo se, at de bruger nok sådan noget gennemsnit 3 timer om dagen på deres skærm. Og det svarer meget godt til, hvad alle rapporter siger. Og man kan også sige, at danske børn ligger faktisk sådan virkelig i den desværre i den øvre ende af, hvor mange timer man bruger om dagen på. Og skærmtid, det er jo YouTube primært, og så er det sociale medier, og så er selvfølgelig streaming. Og altså, man kan på ingen måde kun være bekymret og negativt bekymret. Men det er klart, at I bruger rigtig meget tid på det, og I bruger også tid på noget, som de voksne overhovedet ikke, eller mestendels ikke har indsigt i. Og I er faktisk nogle af de børn, som er i verden, der er mindst sammen med hinanden efter skoletid. Og det er der i hvert fald et stort udråbstegn i for mig. Og det er jeg jo ikke den eneste, der har det sådan. Og derfor vil vi rigtig gerne, altså vi vil gerne på den ene side sige, okay, I er jo det, man kalder digitalt dannet. Altså, I kan ting med det medie. Og I har lært rigtig, rigtig meget om verden på grund af det medie. Men der ligger også en, hvad skal man sige, en meget stor ansvar forbundet med at give jer retten til at styre det. Styre afhængigheden af at leve med de medier hver dag. Vågne op. Altså, jeg har jo børn, der vågner op med den ved siden af deres hovedpude, selvom jeg prøver at fjerne den, og de falder i søvn med den ved siden af der, selvom jeg prøver at fjerne den. Så det er jo sådan et kæmpe, kæmpe, kæmpe medie at leve med 24-7. Og der tænker jeg bare, vi vil gerne prøve, i stedet for at sige, nu laver vi en festival, hvor mobiltelefoner er forbudt, så laver vi en festival, der også handler om, hvad det er for en medieverden, der ligger inde i den der mobiltelefon. Men vi prøver også at lave noget, hvor man siger, nu kommer I ind, og I skal slukke jeres telefoner, og I skal se en fuldstændig fantastisk Miyazaki-film. Og man kan ikke se den, hvis man har sin telefon til. Så man kan sige, det der med at tale om engagement, på en anden måde end det engagement, som I selv kun styrer. Annika, har du noget overblik over din, altså dit skærmforbrug? Altså, der er jo skærmtiden på indstillinger, men det er ikke lige så tit, jeg tjekker det. Men jeg vil nok også sige, at det nok er omkring de der 3 timer dagligt, som der også lige blev talt om. Men altså, jeg vil ikke sige, sådan, at det er for meget, sådan i hvert fald for mig, fordi altså, jeg ved ikke, når man sidder der, så flyver tiden jo bare. Det er jo sådan, altså, man kan jo også godt prøve at være lidt mere sammen, men jeg synes, sådan, jeg er rimelig meget sammen med andre, også hen i skolen og med min familie og sådan noget. Så det, som Tine oplever som muligvis problematisk, det oplever du ikke? Nej, altså jeg kan jo godt se, at der er nogen, som... Altså jeg sover ikke med min mobil, jeg ligger den altid i stuen, og jeg prøver også, sådan, inden jeg går i seng, at læse en bog eller sådan noget, og når jeg vågner, så bruger jeg den ikke lige med det samme. Men... ja, så jeg kan jo godt se, at for nogen, så kan det blive, de kan blive meget afhængige af den, og det kan være svært at styre, men ja. Hvorfor er du ikke, at du ikke går ind i indstillingen og lige ser? Fordi det orker jeg ikke. Jeg bruger det alligevel ikke rigtigt til noget, så... Du orker det ikke? Altså, det tager jo ikke så lang tid. Nej, men... Altså, det vil tage 10 sekunder lige at tjekke. Ja, jeg kan jo gå derind og så kigge på det, og så bare ikke gøre så får du noget bare, så får du bare et tal, og så ja. Kan du ikke bruge det til noget. Hvad med, når du for eksempel ser film? Er du så også på en anden skærm samtidig med? Altså, er du så din telefon ved siden af, mens du ser film? Ja, det kommer ind på, hvor spændende det er. Så, ja. Ja, det, hvem kan sige sig fri for det? Ja. jeg vil spørge dig om det, om det samme. Ja, altså, jeg bruger nok også min mobiltelefon / computer sådan der op mod de 3 timer. Men... jeg vil så lige sige til mit forsvar, noget af det kan også godt gå til lektier. Så, ja. Men ja, jeg bruger også nok de der 3 timer. Ja. Det skal jeg nok sagtens kunne gøre. Tænker du, at du godt kunne tænke dig at bruge det mindre? Eller synes du det? Ja, jeg vil rigtig gerne. Bruge mindre tid? Ja, fordi jeg ved godt selv, at det ikke er super godt at bruge sin telefon så meget. Jeg vil gerne kunne sådan... for mig selv til bare at lægge den ned og læse en bog eller noget. Mm. Det vil jeg gerne. Og jeg vil også sige noget af det, som... altså, det er ikke fordi, at altså, jeres forbrug spejler jo også de voksnes forbrug. Altså, I er mere på YouTube, men altså, der er jo ikke nogen voksne, der kan sige sig fri for at være udfordret på samme måde. Altså, nu optager I omtaler det ikke som en udfordring, det gør jeg kun. Den tager jeg bare på mig. Men det, der i hvert fald også er ideen med at lave en festival nu for jeres... for børn og unge, hvor man faktisk mødes. Det handler også om, at den måde, man har fællesskaber på, når man er online, den måde, man relaterer sig til, den måde, den måde, man kommenterer på, er så sindssygt. Både stereotyp, for nu var jeg helt ærlig, men også indimellem, er det svært at relatere sig til det, der er anderledes end en selv. Og derfor bliver sproget på Facebook for eksempel nogle gange virkelig ikke særlig inkluderende, eller med stands for særlig mange detaljer. Og det ved jeg bare, at lige så snart man mødes med folk, at du kan have at gøre med folk, som du virkelig ikke kan lide på de sociale medier, og det er ikke særlig pænt at se på. Og så kan du mødes omkring forskellighed efter en film, for eksempel. Og så er det en helt anden type dialog. Så der er også noget med ligesom at sige, at der er noget, der er genialt med de der medier, men der er også noget, som er virkelig begrænsende. Og det tænker jeg, det er sikkert også prøvet. Du må godt svare. Ja. Ja. Men jeg vil jo godt lige sige, altså, men Emily siger jo noget meget fornuftigt. Hun siger jo, at altså, noget af tiden går til lektier. Mm. Altså det med bare at sige skærmtid, så har man et tal. Jeg bruger 3 timer på skærmtid. Det er jo ikke et tal, man kan bruge til så meget, for der er vel en verden til forskel på, hvad du laver, mens du er på skærmen. Om du så laver lektier, eller du bare sidder og ser et eller andet fuldstændig bedaget på YouTube. Jo, men altså det er rigtigt nok, at der kan man sige, noget af det er jo, altså, og det siger mine børn også til mig, det siger, når man altså til gengæld, så ved vi mere, end du gjorde, da du var 12. Altså, det gør I, altså, ikke, vi har en Greta, der har læst IPCC-rapporter og hvad som helst. Altså, I ved jo vildt meget, fordi I er connected til verden på en helt anden måde, og det anerkender jeg, og det synes jeg, der er fuldstændig... det er også det, som denne her festival lige nu faktisk forsøger at anerkende, det at sige, at det er jer, der sidder i førersædet, når det kommer til at bekymre sig om verden i hvert fald, ikke? Så det er jo klart, men stadigvæk så vil jeg bare sige, Anders, at når man ser på, hvad tiden går med, så er YouTube den store sluger, og der er ikke så meget lektiehjælp på YouTube. Jeg ved godt, man kan godt lige google, hvordan laver man en anden gradsligning på YouTube, men altså, der er også rigtig, rigtig meget underholdning på YouTube. Det bliver I nødt til at sige. Ja, hvad med det her med, som Tine siger, det kan selvfølgelig være svært at svare på, men det her med at opleve noget, der er anderledes, eller få nogle andre input, noget man ikke vidste, man faktisk synes var rigtig fedt. Altså, fordi YouTube har også den mærkelige indbyggethed, at man egentlig bare bliver bekræftet i det, man ser, og så får man mere af det. Altså, YouTube anbefaler ting til en, som den tror, du godt kan lide, så derfor ser du ikke lige pludselig en eller anden ungarsk dukkefilm, fordi du vil aldrig drømme om at søge på det. Nej. Oplever det som et problem, at I nogle gange, altså det kan være svært at, sådan, at få udvidet sin horisont for at bruge det. Et flot voksen begreb. Altså, jeg vil sige, på YouTube, så er det jo lidt det, som man selv gider at se, som man ser, om hvis der kommer et eller andet om noget, som man ikke gider at se, så ser man det jo selvfølgelig ikke, fordi så vil man hellere se noget andet. Men altså, det er ikke sådan, altså, når man er ude sådan at se et eller andet, så kan man jo også synes lige pludselig, at det er virkelig godt, for eksempel til filmfestivalen, der er det jo også, der er mange ting, som man ikke plejer at se, som man lige pludselig kan se. Og sådan, det er jo også, altså, det er en ret god mulighed for at opleve noget nyt, som man ellers normalt ikke ville se. Altså, ja, men ens venner kan jo også lige pludselig sende en YouTube-video med noget, man så ikke havde tænkt sig at se, og så finder man ud af et eller andet. Ja, det er rigtigt. Jeg får svært ved at se problemet her. Rigtigt? Jamen, det, altså, jeg bruger da også lang tid på min telefon. Ja, nå, men det, jeg vil også sige, at... jeg vil sige, at man kan bruge sin telefon rigtig, rigtig mange timer om dagen, og man kan bruge den mere eller mindre kvalificeret. Og det vil jeg til enhver tid hævet. Altså, man kan virkelig, virkelig sten til i sin telefon, eller man kan bruge den på en rimelig kvalificeret måde. Og når det er sagt, så vil jeg bare stadigvæk sige, uafhængig af, at vi laver en festival lige nu, at det der med at lave noget, som er fysisk fællesskab, det gør I mindre. Altså, det går, jeg ved ikke, I to i går til alt muligt, og er mega aktive piger, men I er bare en generation, som er meget mindre sammen i fællesskaber, og fællesskaber går bare ned, og jeres netværk går op, ikke? Altså, det er sådan noget, ungdomsforskning siger, ikke? Og det der med at være i netværk, det er noget helt andet, end at være i fællesskaber. Og der er den der udfordring med netværk, det er blandt andet, at det er mennesker, man ikke har set, ikke? Og det er meget lettere at synes, folk, man er i netværk med, er sådan her eller sådan her, altså thumbs up og ned, hvorimod folk, man er i fællesskaber med, har man en anden relation til. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde og sige, at alle mennesker skal melde sig ind i spejderbevægelsen eller sådan noget, men det er bare for at sige, at det der med at mødes er fuldstændig afgørende for blandt andet politisk aktivisme. Og det er også derfor, at klimakampen, den er svær kun at køre på Instagram. Fordi hvis I ikke efterfølgende møder op inde på Christiansborg, så kommer den der klimakamp til at visne på 3 måneder, ikke? Ja. Har hun fat noget? Altså, ja. Men altså, jeg synes også, der er mange, som har begyndt at møde op til demonstrationer og sådan noget. Altså, det er jo også tit på de sociale medier, hvor der ligesom bliver sagt, okay, kom på fredag kl. 4 eller sådan noget, og så møder folk op om fredagen kl. 4, fordi de har set det på de sociale medier, og så har ligesom lyst til rigtigt at gøre noget med det. Og det er selvfølgelig ikke alle, som har lyst til at stå udenfor, især hvis det regner, eller sådan, så har folk ikke lyst til at være der, men der er også mange, som ligesom kommer, og som har lyst til at gøre en forskel og prøve at redde klimaet og sådan noget. Og så en anden ting, jeg også vil sige, det er, og det, fordi det synes jeg også, altså, I kan blive sindssygt gode til, og I kan komme til at være dem, der ligesom afgørende kommer til at ændre vores mediebillede, det er, at i stedet for kun, eller specielt de yngre er, I bruger sindssygt meget tid på selv at producere film, ikke? Så altså, har sådan en datter, så hvor mange TikTok-videoer kan hun lave på en dag, ikke? Altså 20 eller et eller andet, ikke? Og der tænker jeg også, at det er bare sådan noget, I kan blive sindssygt meget bedre til, altså selv at være film- og medieproducerende. Og derfor så laver vi faktisk under festivalen, alle weekenderne laver vi sådan nogle dokumentarworkshops med nogle af Danmarks bedste dokumentarfilminstruktører. For ligesom at sige, det der, det kan I bare blive sindssygt gode til, og så kan I komme til at styre sådan noget her, hvor Anders arbejder, ikke? Medmindre det lukker. Ja. Det bliver faktisk til sidste ord. Tine Fischer, direktør for Buster Film Festival. Du kunne lige nå at anbefale. Har du en film, du siger, at den skal man, hvis man sidder ude og har nogle børn i film? Altså, jeg tænker i hvert fald, at i weekenden, der har vi arrangeret en båd, der sejler ud til den nye ø, Ungdomsøen, hvor man kan se en film, der hedder Genopdagelsen, der handler om, hvordan man kan opbygge et nyt samfund og en ny skole. Og der vil vi gerne have alle børn til at komme og diskutere, hvordan jeres skole skal se ud i fremtiden. Det er perfekt. Fremragende, Tine Fischer. Tak for besøget, og også tak til Annika Futvel. Tak for, at du kom, og også Emily Mann. Tak til alle sammen. Selv tak. Og vi siger lige så stille, lister ud af studiet, og så hopper jeg straks videre til næste indslag. Du lytter til Radio 24/7. Fordi nu skal jeg lige have lidt udskiftning her i studiet, og det skal naturligvis handle om skak. Jeg har allerede fået en gæst ind i studiet, og det er Aril Rimestad. Velkommen til programmet, Aril. Tak skal du have. Du er skakdommer, og ja. Så er du også medlem af altså Dansk Skak Unions bestyrelse. Ja, forretningsudvalget, ja. Og så hørte vi en sige hallo, hallo før, og det skulle meget gerne være den danske skakspiller Peter Heine Nielsen. Han er lige hoppet af igen. Han er med på en Skype-forbindelse, og det skal netop handle om, om det danske skakmiljø. Fordi man sidder måske derude og tænker, eller og kender Magnus Carlsen. Han er verdensmester i skak, og så er han fra Norge. Og siden han blev verdensmester i skak tilbage i 2013, så er skak altså blevet et kæmpe hit op i Norge. Der bliver hævet skakspil ned for butikshylderne, og unge mennesker, de melder sig ind i skakklubber på stribe. Og der senest han spillede VM, der viste de simpelthen nogle af skakkampene live på NRK, som jo er Norges pendant til DR. Med andre ord, skak er cool i Norge. Herhjemme, der er billedet måske en lille smule anderledes. Medlemstallene i klubberne, de er faldende. Og der er altså ingen dansker, der har været i nærheden af at blive verdensmester i mange år, måske 50 år, vi skal tilbage til Bent Larsen i dag. Spørgsmålet er, om der ligger et oplagt problem her, som man kan gøre noget ved. Der er i hvert fald en masse debat på skakfora rundt omkring, hvor nogle af landets bedste spillere er kommet lidt i konflikt med Dansk Skakunion, og det er den konflikt, vi skal tale om nu. Peter Heine, er du med nu? Skal vi se. Peter Heine, er du med? Er du med her, Peter Heine? Jeg kan høre Peter Heine meget lavt. Er du der, Peter? Vi prøver lige at ringe Peter på telefon, i stedet for Skype. I stedet for, så kan jeg sige til dig, Aril, er der noget, jeg har sagt her i introen, der er sådan skure i dyne? Er noget, der er forkert, jeg har sagt? Nej, ikke sådan helt direkte. Det er i hvert fald, hvad folk hører og læser, ikke? At der er medlems tilbagegang. Men hvis man nu kigger på tallene, så er det jo ikke helt rigtigt. Der er godt nok 4.000 medlemmer. Og i den moderne verden, så er det faktisk meget pænt. Fordi der er så mange ting, folk kan tage sig til. Men der er jo også, hvis man lægger alle tal sammen, der er også, vi har noget, der hedder prøvemedlemmer og alle de der tal. Hvis man lægger det sammen, så er der flere. Og hvis man gør ligesom i Norge, lægger skolegangen sammen, jamen så er det jo ingen krise overhovedet. Der er ingen krise overhovedet? Ikke hvis man lægger også sammen med dansk skoleskak. Nu tror jeg, vi har Peter Heine med. Peter Heine, du er stormester i skak. Du er 5 gange blevet Danmarksmester, og så har du været træner for Magnus Carlsen. Jeg ved ikke, er du stadig det egentlig, Peter? Ja, det er jeg. Jeg er i Oslo lige i øjeblikket på en træningslejr. Jeg har fået lov til at gå ind i lokalet ved siden af for at snakke med jer. Og du er en af dem, som jo har rettet kritik mod noget af det arbejde, der blev gjort i dansk skak. Hvad er sådan din største bekymring? Jeg vil måske sige, at jeg har kritik mod noget af det arbejde, der ikke bliver gjort. Altså, jeg synes grundlæggende, skak er i en fantastisk situation i øjeblikket. Vi har et godt image, vi har en skandinavisk verdensmester, og vi har skoleskak, der boomer. Så grundlæggende har vi alle forudsætninger for, at det skulle gå godt med skak i Danmark. Men desværre, så kan man jo se på tallene, at de grundlæggende bare falder. Ja, der er i studiet her lige kommet med nogle lidt andre tal i forhold til medlemstallene. Der siger Arle egentlig, at det går fint nok. Altså, der må jeg... Ja, altså, vidt jeg hørte, så lagde han skoleskakkens tal noget oveni, men det er jo netop problemet, at forhold til andre lande, så får man faktisk mere integreret nogle skoleskakspillere, hvor man i Danmark er det separeret og grundlæggende er forbundene på kanten hinanden og arbejder dårligt sammen. Så det vil jeg nok betvivle. Altså, hvis man tager de tal, som man altid har brugt, så er de faldende, og det mener jeg uden for diskussion. Jeg kiggede på tallene fra 1. juli sidste år, og så tallene 1. juli i år, og det er faktisk status quo, eller bedre, i 6 ud af de 8 hovedkredse. Og det er typisk de to hovedkredse, 2. og 4. og 5. der falder. Ja, dels er vi jo grundlæggende på et historisk lavt niveau i øjeblikket, dels som jeg siger, at vi har grundlæggende et boom med skak, på sin vis med Carlsen og med skoleskak i øjeblikket, så det tror jeg ikke, vi bliver enige om i hvert fald. Altså, vi snakker om, at Danmark tidligere har haft 10.000 skakspillere, og nu er vi kommet under 4.000. Det synes jeg er svært at beskrive som en succes. Og hvad ser du så? Nu kan vi diskutere medlemstallene, Ejlsi, og han er jo enig i, at det er et lavt niveau, vi ligger på. Hvad tænker du, Peter Heine, hvad er det mest oplagte så at gøre? Jamen altså, der er enormt mange skoleskakspillere i øjeblikket, for eksempel, ikke? Det er et spørgsmål om at være mere, skal vi sige, attraktive for dem. Det er måske også, der har været en medlemsanalyse, der viser, at skak får faktisk mange nye spillere. Problemet er, at de forsvinder igen. Så vi bør fokusere mere på det. Der har skak været et meget stort fokus på at få nye medlemmer ind i butikken, men problemet er, at de forsvinder igen. Så jeg tror, vi skal til at kigge mere ind i og se problemerne der. Men så skal vi jo også være bedre til at sælge de fascinerende ting. Altså Magnus Carlsen er fascinerende, kunstig intelligens er fascinerende. Og vi har et godt image for skak om, at børn er det sundt at spille skak for. De bliver bedre til læring, men man kan se, at politikerne er gode ved det. Altså, man burde lære noget af den skoleskak, som er i stand til at få offentlige midler, hvor man i den skak, så, i voksenskakafdeling, er det ikke lykkedes. Altså, vi har en medlemsgruppe, som bare grundlæggende bliver ældre og ældre, og jamen, det bliver grundlæggende bare værre og værre, hvis vi ikke formår at forny os. Og der synes jeg, der er spændende muligheder, om vi kan kigge til andre lande på ting, som de gør, som vi ikke er i stand til i Danmark. Jamen, du må godt. Ja, men det er også rigtigt, at samarbejde med skolegang og så fra den gruppe, der er teenager opad, det er der, hvor vi skal have fat i de unge, og det er det, der er svært, og det er fra 15 til 30 år, ikke? Folk går i videregående uddannelse og universitetet og stifter familie, ikke? Det er alle foreninger står overfor. Jeg er ikke uenig i, hvad du siger som sådan, men der er udfordringer men så lad os sige, at er det helt fair, det nu har vi nævnt Norge nogle gange, og det er jo klart, de har jo Magnus Carlsen, Peter, men det er jo også, altså man kan sige, det er jo også heldigt, at man har Magnus Carlsen, eller er det anden held? Ja, det er grundlæggende svineheldigt på sin vis, men Norge er faktisk ikke fantastiske på medlemsudvikling. Sverige er fantastiske på medlemsudvikling. De har et enormt antal børnemedlemmer i forbundet. Det er faktisk sådan i øjeblikket, at Norge og Sverige har valgt at lave et samarbejde, hvor svenskerne skal lære nordmændene om at kapitalisere på medlemmer, hvor med Norge skal hjælpe svenskerne om eliteskak. Og så kan man sige, hvor er Danmark henne? Danmark er ikke en del af de ting. Altså det er, Norge og Sverige mener, de har noget at udveksle erfaring, og Danmark virker til at være koblet af den vogn, desværre. Vi har noget at lære af nordmænd og svenskerne, det er helt klart. Men i Sverige for eksempel, så synes dem, der har med skoleskakken at gøre, at det er synd, at Svensk Skakforbund tager de fleste penge fra dem af. Prøv lige at forklare mig det. Jamen, de fleste medlemmer er jo fra skoleskakken i Sverige. Og der de genererer nogle penge. De har et andet system derovre. Og der er altså nogle penge, som skakforbundet i Sverige lever af. På grund af det. Så det er derfor? Ja, altså i Danmark, hvis man skulle gøre noget i Danmark, så skulle man have fat i nu råbe politikerne op, fordi vi kommer til at stå lidt af, når skoleskakken har dansk skoleskak har en kæmpe succes. De er også på finansloven. Vi står udenfor, men vi vil gerne, set med mine øjne, vores øjne, have nogen af ungdomsspillerne og så kunne beholde den, og så få nogle små penge i hvert fald. Snakker om at råbe politikerne op. Altså det har skoleskakken jo netop gjort, for eksempel. De har lavet lobbyisme. Det bruger vi ikke i dansk skak. Altså på et tidspunkt så havde jeg faktisk, altså fordi jeg var så desperat over det, så snakkede jeg med den danske kulturminister, og hun lovede at tage imod DSU, hvis de kom. Men altså, jeg skrev til jer, og I gik aldrig videre med det. Altså, der er en berøringsangst. Altså, vi lever ved os selv, og så kan man se, at den skoleskak, de formår faktisk at skabe et sekretariat med 10 ansatte. De plejer politiske kontakter. De kommer på finansloven. Jamen. De får fondsstøtte. Og vi magter ikke at gøre de ting, og vi prøver ikke på at gøre de ting. Vi har haft stor udskiftning i Dansk Arkenion. Det ved du også. Vi prøver, og jeg vil mene, at hvis man kigger frem et par år, så har vi i hvert fald stadigvæk samme antal medlemmer, og måske har vi nogle nye ting, og vi har forhåbentlig også lært noget af Dansk Skoleskak og så videre. Og politikerne er hjertelig velkomne, og vi prøver også at invitere dem. Jeg har også prøvet. Jeg har arrangeret... Ja, du siger, politikerne er hjertelig velkomne. Det er jo ikke sådan, det grundlæggende fungerer, ikke? Vi banker på døren. Vi banker den på døren, men det gør vi faktisk ikke. Det er jo problemet. Det ved du ikke, Peter. Gør I det? Ja, vi har inviteret den med til både PIDM, og nu er der ungdoms-DM her i oktober. Vi inviterer den med. Politikerne har tak og nej nogle gange. Nu har vi fået en ny regering. Nu må vi tage den derfra, og så hun går på barsel snart. Vi skal have fat i nogen, det er klart. Hvad med, hvis vi glemmer sådan medlemstallet og bredden, så kigger på den danske skak-elite og de unge talenter, som så måtte skulle være nogle af dem, som skulle være nogle blandt Danmarks topspillere i fremtiden. Peter Heine, hvordan ser du det arbejde? Jamen, grundlæggende er det jo på mange måder fascinerende i øjeblikket. Vi har to, der har vundet jubel i Europamesterne, og vi har også en, hvor skal man sige, jeg har været den højeste rated i Danmark i knap 20 år, men jeg bliver overhalet af Mads Andersen hvert øjeblik. Men der har også været nogle store problemer, og hvad hedder det, specielt Mads Andersen er en frygtelig sag, desværre. Det var et af vores, jeg vil sige, største talenter i 20 år, som grundlæggende stoppede med at spille på landsholdet i en meget ung alder, grundet af nogle konflikter med Dansk Arkenion. Og altså, der har altid været konflikter mellem de bedste spillere i Danmark og med ledelsen. Det ser man i alle forbund, men det sker ikke så ungt. At det sker i så ung alder, som Mads Andersen, der på det tidspunkt var omkring fyldt 20, er grundlæggende en katastrofe, og han har taget nogle valg, som gør, jamen, altså, han fokuserer mere på uddannelse og sådan, og altså, han bliver ikke lige så god, som han kunne have blevet, og der er helt oplagt, at en principiel fight, som Dansk Arkenion valgte at tage med ham, har en afgørende betydning. Men Peter, nu skal vi også kigge fremad. Mads, han er med igen, ikke? Det er du godt klar over, jo. Det her, det er jo, nu er der jo sket noget med at... nu er der kommet en ny landstræner, og jeg ved også, du søgte. Men Mads er jo med, og vi har Jonas og Tybo og alle dem. Man er nødt til at kigge fremad, og det er også det, vi er her i programmet for. Det er... Og du er selvfølgelig også hjertelig velkommen som enkeltmedlem, ja, om ikke andet. Men altså, problemet er, at man har sagt, at vi skal kigge fremad i 20 år. Hvis man ikke lærer sin fejl, så kigger man ikke fremad. At sige, at man kigger fremad, vi forsøger på at sige, at vi skal ikke diskutere de fejl, vi har lavet. Jo, du taler det skal om, at med Mads Andersen, at det er ligegyldigt. Altså, vi snakker om et enormt kritisk tidspunkt, hvor han vil lave omkring, skal vi sige, 19-22 år. Altså... Det er jo der, man udvikler sig en masse. Altså, vi skulle have ham ud at spille i udlandet og så videre, hvor det i stedet for kommer en konflikt. Altså, den tid får man ikke igen. Han har truffet nogle andre beslutninger her i livet. Selvfølgelig er han tilbage på landsholdet nu, men altså, alle, der har en vis erfaring med det, vil sige, at du kan ikke bare tage nogle år ud af livet på sådan et tidspunkt som en skakspiller, og så tro, det ikke påvirker din samlede udvikling. Det kan man altså ikke. Det giver ingen mening, efter min opmærksomhed. Okay. Hvad siger du til det, Peter Ejne siger? Altså der med, at man har et stort talent, som stopper med at spille i nogle afgørende år. Det er da vel utilfredsstillende, er det ikke? Jo, men det er generelt. Altså, det ved jeg også fra mig selv. Da jeg lærte at spille skak, og jeg holdt op i 8 år. Jeg lærte at spille, da jeg var 6 og holdt op. Jeg startede igen, da jeg var 14, så det var lige den tid, som man skulle lære det jo. Og udvikle sig. Altså, Mads har været udenfor, og... Det er beklageligt. Jeg kan ikke gøre så meget andet, end at vi skal i dansk gang lære af det på en eller anden måde. Og vi skal også kunne... Hvad skal man lære? at man ikke gør noget lignende. Altså, man skal satse på sådan nogen som Mads. Man skal satse på de andre, som er på vej frem nu. Stormesternormerne til Jonas og alle dem, de bør komme snart. Vi bør i hvert fald bruge nogle penge på det. Og ja, det er da positive toner, Peter, er det ikke det, at nu skal de satse på det bedste? Det kan du selvfølgelig sige, altså for Mads er det vel grundlæggende for sent. Altså derudover er det jo også, altså præcis det samme folk, som netop tog en konflikt med Mads, som sidder og siger det modsatte nu. Altså det hænger jo ikke sammen. Og også ideen om, at nu skal vi lære af det, altså det bliver, det har man sagt så mange gange før. Altså problemet er, at man netop ikke lærer af tingene. Altså det er det, der er så frustrerende. Vi laver ikke nye fejl. Vi gennemtager de samme fejl igen og igen. Og det er jo til at blive vanvittigt af for os, der har været længe. Ja, men vi skal faktisk til at runde af. Peter Heinland sidder oppe i Norge ved at blive vanvittig. Ariel, du har en sidste chance for at berolige ham. Ja, hej, jeg når ikke. Nej, altså, jeg synes også, altså, det er fint nok med kritik og sådan noget. Det skal vi også tage til os og bruge til noget. Men jeg synes også, man skal prøve at samarbejde, og uanset om man er modstander eller ej. Du har nogle gode idéer, og det er fint, så dem må vi tage til os. Vi prøver i hvert fald, ikke? Ja, Peter, det sidste er det Magnus. Ja, okay. vi lukker ned her. Jeg håber, I bliver enige en dag for skakkens skyld. Peter Heine Nielsen, tak for, at du vil være med op for træningslejre. Og Ariel Rimstad, også tak til, at du kom herind i studiet. Og inden vi skal gøre plads til nyheder, så runder vi lige en 70-års fødselsdag. Han hedder Bruce Springsteen. Han er 70 år gammel. De der rockmænd, de bliver simpelthen så tusse gamle efterhånden. Det her, det er, og I må blive sure, hvis I sidder bluesfans, men det er hans bedste sang. Så lykke med fuldstændig. Father held me to his side. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Anders Christiansen. Ja, velkommen tilbage. Vi starter altså lige med nynneriet, som vi også gjorde i første time. Kan I høre dem? Det er Bjørn Nørgaard, der går og nynner her. Og det er faktisk noget lydkunst, som han har lavet for mange år siden. Og det er et værk, der så siden har været glemt. Og det har været efterlyst, blandt andet i det her program. Og som I kan høre, så er det faktisk dukket op. Og hvis I tænker, hvor længe går Bjørn derhjemme og nynner, tænker, han nynner nok en 17 minutter eller sådan noget, så tager man fejl. Så tænker han, jeg tror, Bjørn han godt kunne finde på at nynne sådan 35-40 minutter, så tager man også fejl. Jeg har fået at vide, at Bjørn han nynner i 2 timer. Og det er det ene af to værker, vi især skal tale om nu, for jeg skal sige velkommen til to gæster, som har været på jagt efter det her værk. Kasper Wang, velkommen til dig, Kasper. Tak. Og Magnus Kastrup, velkommen til dig, Magnus. Tak. I kommer fra Institut for Dansk Lydarkæologi. Yes. Og tilbage, og vi har prøvet at regne frem til det, men jeg mener, det var i 2017, så var I herinde, og I havde en efterlysning med. Dengang, hvad var det, I efterlyste? Vi efterlyste de her 10 båndværker, som hedder Ung Dansk Kunst Tape-serie, som var en række værker, som udkom i 1969 på spolebånd, fra sådan en gruppe af kunstnere, billedkunstnere primært, og nogle forfattere, som alle sammen var tilknyttet det, der hed X-skolen, som var sådan en gruppering af kunstnere på den eksperimenterende kunstscene i 60'erne i Danmark. Og de lavede de her lydværker, som udkom på spolebånd, som abonnementsordning, så man kunne ligesom abonnere, og så ville der komme nye værker løbende. Skal vi ikke bare lade Bjørn brumme ned under? Altså, genere det, ja? Nej, jeg synes, det er helt... det er dejligt, han er med. Vil han bare køre sig. Og hvad kendte I sådan mere til de værker? Jamen, vi havde læst om dem. Blandt andet i den her artikel, vi har med fra Berlingskes Aftenavis, hvor overskriften er, maler og skriver akustiske bøger. Det er meget sjovt, at man havde ikke rigtig noget begrebsapparat for det her. Så man har kaldt det for bøger, ikke? Ja. Og så er værkerne, de her 10 båndværker, de er også beskrevet i kunsthistorien. Altså, den kunsthistorik, der hedder Tanja Ørum, har kortlagt den eksperimenterende kunstscene i 60'erne og 70'erne. Og hun skriver om dem. Ja. Men hun havde ikke hørt dem. Hun havde ikke hørt dem. Og I havde heller ikke hørt dem. Og vi havde heller ikke hørt dem. Så det er jo sådan, man kan gå rundt om, man kan mærke det, man kan fornemme det, man kan læse om det, men selve kernen, den var væk. Ja. Ud af de her 10 bånd, hvor mange havde I tilbage i 17? Kan I huske det? Vi havde ikke nogen. Vi mente, vi havde nogle bidder af det, fordi det havde været spillet i radioen på et tidspunkt, som uddrag. Men det viste sig også, at da vi så fandt båndene, fandt nogen af dem, så var det ikke det, vi troede, det var, der var på. Og Tanja Ørum, som jeg nævnte lige før, hun var rigtig god, og er sådan lidt en skytsengel for vores lydarkæologiprojekt. Og hun satte os i kontakt med Stig Brygger, som er en af de kunstnere, som har lavet et af værkerne. Og vi var hjemme hos Stig og gravede i hans arkiv, og fik en hel kasse med gamle spolebånd med. Og lyttede os igennem en masse af dem, og var ret sikker på, at nu havde vi fundet det, nu havde vi fundet hans værk. Og så lyttede vi igennem sådan noget... 2/3 af det, og så var der optaget børn, der snakkede indover. Så det var sådan lidt tilbage til felt 1. Ja. men siden I var her i 17, Magnus og Kasper, hvad er der så sket? Jamen så fandt vi jo nogle børn Ja, og det havde selvfølgelig været fedt at kunne sidde her og sige, at det var fordi, vi efterlyste det i det program, og sagt, at der var en, der ringede og sagde, det var jeg. Men det var ikke sådan. Jeg fik job på Museet for Samtidskunst i Roskilde, som har sådan en stolt lydkunsttradition, og har haft det lige siden det startede i starten af 90'erne. Og så en dag, så kom min kollega Christian og sagde, jo, der har jeg den her flyttekasse med gamle kopipapirer og spolebånd med Henning Christiansen og Josef Beuys. Og jeg tænkte sådan, ja, det er for sjov, ikke? Det er jo sådan, du kommer med et eller andet, en eller anden hovedpine, jeg skal tage stilling til. Men så var det sgu rigtigt. Altså, han havde faktisk fundet i en del af vores arkiv, som befandt sig op på sådan loftene over nogle stale, som også hører til vores museum. Der havde han fundet rester fra noget, der havde været lagt frem til at skulle i betragtning til at udstilles. Og så var det ligesom fløjet under radaren. Altså, fordi der er et ret stort lydarkiv på museet, og det er ret godt registreret. Altså sådan helt ned i detaljer med sådan omkredsen af hver CD, og altså sådan nogle absurde detaljer. Men lige præcis den der kasse var fløjet under radaren. Så da han kom med dem, der jeg troede ikke mine egne øjne. Hvad var det? Prøv at fortælle, hvad der var mere af. Jamen, der var jo 6 af de der bånd, som vi kun havde set på et billede, ikke? Og et af dem er af den tyske performancekunstner Josef Beuys, som er altså sådan en af de store guder, eller i hvert fald blevet kastet op til at være sådan en kæmpe kanon i moderne kunsthistorie. Så at sidde med sådan et originalt bånd af ham i hånden, det var virkelig weird. Også fordi det kom sådan dumpende ned fra loftet, nærmest bogstaveligt talt. Og så var der var en stribe af de flyer eller sådan pamfletter, som der også blev trykt på det tidspunkt, fordi altså det er jo en, hvis man skal tale om, hvordan de passer ind i dansk kunsthistorie, de her ting, så er det også noget med, at det er det tidspunkt, hvor der er en masse medier, som bliver tilgængelige for kunstnerne at arbejde med. Altså offset-tryk bliver billigt nok til, at man kan få fingrene i at trykke ting og få det distribueret. Og filmmediet bliver også tilgængeligt. Altså sådan noget Super 8 og eller hvad de hedder, ikke? Altså sådan en smalfilm bliver også tilgængeligt og billigt nok til, at man kan få fingre i at bruge det. Og lyd er også et medie, som man lige pludselig får mulighed for at bruge. Så det er fordi man også, altså sådan på den helt overordnede bane, vil man gerne, var en af ambitionerne i den eksperimenterende scene på det her tidspunkt, det var at komme udenom alt det fine. Altså komme udenom det højborgerlige, og komme udenom de fine kunstinstitutioner, og bare lave kunst, som kunne komme direkte ud til folk derhjemme. Udenom smagsdommeriet, ikke? Ja. Og det er også sådan, man skal høre de her værker, tror jeg. Vi kan stadig høre Bjørn i baggrunden, ikke? Ja, skal vi prøve lige, vi skruer lidt op for ham. Lad os lige prøve at høre, hvad han er gang i nu. Han har nynnet i, det kan jeg ikke regne noget, 8 minutter. Man kan også høre, det lyder dårligt, ikke? Altså, det overstyrer. Ja. Og det er vildt sigende for det der, ikke? Ja. Det der øjeblik i tid, hvor det er lige meget, om det lyder godt. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at eksperimentere, hvad man kan bruge det her medie til. Ja. Og jeg talte med Bjørn om det her værk, inden vi udgav det. Og han sagde også, at det er 2 timer straight. Jeg står og nynner i 2 timer, og det er uden klip, og det er lavet i et hug, ikke? Et forsøg. Fordi på det tidspunkt, der... Så han talte om hvorfor? Jo, men han sagde i hvert fald, at på det tidspunkt, der anså vi, altså at klippe i det og gøre det om og gøre det bedre, det ville være sådan en privilegeret og upassende indgriben i en proces. Altså det ville være højrøret på en eller anden måde. Det galt om at være i øjenhøjde med dem, man lavede noget til. Og Kasper, så snakkede vi om det der med, at så det er i 68, han indspiller det her. Det udkommer i 69. Og i de år, der er Bjørn provokunstner. Jeg vil våge at påstå, at det her det stadigvæk provokerer. På den måde, at det er en kunstner, som afsøger, hvad kan man bruge 2 timer på? At spille 2 timer. eller bare sådan udfylde dem, ikke? Slå tid ihjel. Ja. Og udfylde dem max. Ja. Altså, ja, uden pause. Vidste I godt, da I fandt Bjørns bånd i den der kasse der, at det ville bestå af nynneri i 2 timer? Ja, altså... hvis han, vi havde en annonce, eller sådan et flyveblad, som beskriver, jeg tror, halvdelen af de 10 værker der. Og der står, at nynne i 2 timer. Jeg tror, der står nynne i 2 timer og 10 minutter, ikke? Men altså, om det var falsk for mig, varebetegnelse, det vidste jeg ikke. Til at vide, nej. Men det var det ikke. Prøv at fortælle lidt om, da I så satte jer til at høre det. Ja. Jamen, det er jo et eller andet med, at det handler om tid, og det handler om, ja, netop, hvad kan man bruge sådan et bånd til? Nu har han fået et nyt medie. Hvad skal jeg stille op med det? Og så, ja, undersøge, hvad der sker med tiden. Og hvis, altså, hvis man sidder og hører det her i 2 timer, så får man, man får et krystalklart billede af en person. Der er sådan en fornemmelse af, der er, altså han er lige så lang tid om at synge det her, som vi er om at høre det. Så det mærkes også som en performance på bånd, på en eller anden måde, ikke? Mm. Det er, har I hørt, hele volumen? Ja. Så har han kørt derhjemme, ikke? Altså i den her gamle artikel, som jeg har taget med, hvor overskriften er, malere skriver akustiske bøger, der beskriver journalisten, der har skrevet den, han beskriver også, at han er ude for at interviewe John Hunow, som er den kurator, der tog initiativ til at lave den her bondserie. Han er ude for at interviewe John om de her nye akustiske bøger, som bliver betegnet sådan for lydkunst, ikke? Og der har John også Bjørn Nørgaard kørende på båndafspilleren, imens de sidder og taler sammen. Og så på et tidspunkt, så står der i artiklen, at så kommer Hunows kone ind og slukker resolut for båndoptageren, fordi nu har hun hørt på det der bånd i en måned. Så man kan godt høre det mange gange. Altså. Mm. Jeg kan sige, at det har vi slet ikke sagt. Altså, han har kaldt værket Indtil døden udfrier mig. Ja. Det har været. Det handler også lidt om det, du også sagde, det her med, altså, hvad kan man få tiden til at gå med, ikke? Og hvad bruger man tiden på? Hvad bruger man tiden på? Og hvad er værd at bruge sit liv på, og sin tid på? Der står også nogle andre ting på det her flyvebladet, som en slags alternativ titler eller reklameslogans for værket, ikke? Der står, er det umanden værd at overleve for enhver pris? Eller kan det betale sig at stå op om morgenen? For eksempel, don't be afraid, står der også. Jamen, det er måske det stærkeste, han har lavet. og så meget sjovt, så står der ligesom en hans fødselsdato, og så står der en dødsdato måske. Der står i hvert fald 4.11.1968, som er den dato, hvor værket er indspillet. Ikke? Ja. Der står Bjørn Nørgaard. Og så den ene dato, og så den anden dato, ikke? Som om, at det ligesom også var hans liv. Det var en slags rækvirm over, måske. Ja. Ja. En sådan en, ja, en til en chunk, 2 timers liv på bånd. Altså, et eller andet sted, så har jeg faktisk ikke lyst til at slukke for det. Men du har kun en time her, ikke? Jo, det var det. Jeg har jo ikke engang tilbage. Har du haft det kørende i første time også? Men jeg mangler også, jeg vil også godt snakke om det andet værk. Ja. Så det, jeg kan jo ikke spille oven i hinanden. Nej, det er også. Så jeg bliver næsten nødt til, men jeg kan ikke afvise, at jeg sætter det på igen. Nu slukker jeg simpelthen for Bjørn. Jeg er ked af det, hvis man har fået ham som følgesvend derude. Fordi der var andre værker. I har nu 6 af de 10 værker. Ja. I havde efterlyst 10 værker i de her spolebåndsserie. I fandt en kasse, hvor der 6 i et hug. Ja. Det var fremragende. Et andet værk, som I har taget med, det er lavet af Stig Brygge. Prøv at sige lidt om ham og det værk. Jamen, Stig var også affilieret med den her eksperimenterende kunstskole, og udviklede der i slutningen af 60'erne sin egen, jeg ved ikke om det er om Stig, han bliver sur på mig at sige det, men sin egen version af sådan en fusion af popkunst og minimalisme og landart, som bliver til hans eget udtryk, og han og en af de ting, som er, altså det var meget tydeligt, da vi fandt det der bånd, at om det er Stig Bryggers bånd. Dels fordi der er sådan en kvindeskikkelse på bagsiden, som går igen i en masse af hans værker, som hedder Pamela. Det bliver kaldt Pamela. Og så indeni, så ligger der 10 små fotografier af forskellige sekskantede objekter. En sekskantet sandkasse og et sekskantet S-togsskilt og en sekskantet informationsskranke og en sekskantet nøglering, tror jeg det er. Og det er sådan den konceptuelle præmis for hans værk, det er, at i den ene kanal, altså hvis vi taler om stereo, lydbillede, højre-venstre kanal, så i den ene kanal, der kan man høre 2 minutters optaget lyd fra hver af de 10 steder, hvor han har taget de der billeder af de sekskantede ting. Så den der sekskantede form har ledt hans opmærksomhed steder hen. Så når han har fundet et sted med en eller anden sekskantet arkitektonisk element eller ting, så har han optaget, bare sådan optaget rumlyd fra det sted og sat dem sammen. Og i den anden kanal, der kører der et sådan et approprieret sådan et mix af stjålet lyd fra en sci-fi film, der hedder They Came From Outer Space. Prøv at høre. Ja. Lad mig lige at snakke henover. Man kan hurtigt fornemme, at Stig har måske været lidt mere interesseret end Bjørn i sådan, og udfordrer det at optage lyd, end Bjørn har. Det er vel ikke forkert at sige, eller hvad? Nej, der er i hvert fald et andet konceptuelt greb på spil, ikke? Altså, værket hedder 10 gange rum, som så refererer til de her 10 rum med 6 kanter i, men jo også til rum, som i det yderrum. Mm. Og ja, også bare det her med at eksperimentere med at have 2 forskellige lydspor kørende samtidig. Der er ligesom en anden leg med mediet på spil. Ja. Det er kun 20 minutter langt, det her, i forhold til 2 timer. Ja. Ja, 10 rum, 2 minutter hver sted, det giver 20 minutter. Ja. På den måde er der nogle meget sådan klare spilleregler for det her værk også, ikke? Altså, det er 2 minutters lyd, og ikke mere eller mindre. Ja. Det er meget... Og han beskriver også i den lille reklame, der fulgte med, at... Og så kan man derhjemme, så kan man selv vælge, om man vil høre den ene kanal ved at skrue faderen helt over til højre, eller den anden kanal ved at skrue den helt over til venstre, eller sådan et mix, man selv bestemmer. Ja. Ja. Så skriver han også, at lydkvaliteten er, hvordan er det formuleringen er, lydkvaliteten er desværre lidt mere end tilpas dårlig. Ja. Som jeg også siger et eller andet med, at når man lidt dårligt havde været okay, men det er lige lidt mere end tilpas dårligt. Mm. Som igen fortæller noget om, at det her billedkunstner, der eksperimenterer med et nyt medie, og måske har de ikke sådan helt styr på, hvordan det fungerer, eller hvordan man optager de her rum bedst muligt. Mm. Men der er en meget stærk og klar konceptuel idé om, hvad det her værk skal være, ikke? Ja. Som... kan man sige, måske er det mere interessant konceptuelt, end det i virkeligheden er at lytte til. Er det gennemgående for de 6 bånd, I har fundet, at de var næsten sjovere at lede efter, end det var og så rent faktisk at have? Nej, det synes jeg ikke, og sådan hører jeg heller ikke det, du siger, Kasper. Nej. Nej, der er nogen, altså... Og det er fantastisk at kunne høre dem, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Altså, det er også for eksempel at høre det der Josef Beuys bånd, som er uddrag fra en performance. Det er sådan hul igennem tid til at høre noget, der foregik engang, som man kun har læst om ellers, ikke? Mm. Så er der et Henning Christiansen-bånd med virkelig gode lydværker på. Altså, han var også komponist. Det er super flot. Der var også Paul Gernes-bånd, som Paul han sidder og spiller Aul. Det lyder også... Altså, det har sådan en hjemme-fornemmelse, en stue-fornemmelse, men det er flot, og det er vildt interessant målt op. Altså, ved dem alle sammen, der er det ret spændende, det der med, at hvordan ser den her kunstner ud i lyd? Hvordan oversætter den her kunstner sin anden praksis, eller sin øvrige praksis, ned i en båndoptager, ikke? Ja. Og det er, altså med alle dem, vi har hørt, der synes jeg, det er ret klart, hvordan de passer ind. Og det er, det er vildt tilfredsstillende, altså hvis vi kan snakke om, hvorfor vi gør det her, at få, altså have mulighed for at skrive de her sider af de her, altså nu ret kanoniserede kunstneres praksis, ind i dansk kunsthistorie. At nu kan vi også, nu kan vi være fælles om at snakke om, hvad det egentlig var, der blev lavet i lyd dengang. Ja. Ja, fordi jeg har jo kun set de der afstøbninger af det, så at sige, i form af omtaler. Ja, præcis. Af Men I mangler jo stadig. I mangler stadigvæk fire værker. Fire værker. Hvad er det for nogle værker, I mangler? Og nu skal man lytte, man skal lytte efter derude, faktisk. Ja. Fordi at nogle værker, vi må gå ud fra, må være nogle steder. Fordi det er nogle, man har kunne bestille dem via sådan postordre, og så fik du nogle spolebånd. Til sådan, hvad var det hele serien hed? Ung Dansk Kunst Tape-serie. Præcis. Lige præcis. Så hvis man sidder her derude, så er det altså nu, man skal lytte efter, eller op og rode, hvis man har nogle kasser med nogle spolebånd. Jamen det er, de værker vi mangler, det er Peter Louis Jensen, Passionsspil, og Per Kirkeby, Frygt. Det kunne være rigtig spændende at høre, hvad Per Kirkeby har lavet i lyd. Tom Krøyer, som har lavet et værk, der hedder En hver ting sit sprog, et informativt foredrag. Og så er det Herman de Vries, der er det sidste. Det er det. Ja. Hvad hedder Per Kirkebys? Det hedder Frygt. Frygt. Også en stærk titel. Ja. Altså, jeg har hørt om, at Per skulle have lavet flere ting i lyd. Mm. Og jeg har aldrig hørt nogen af dem. Så hvis man lægger ind med et spolebånd, hvor der står Per Kirkeby på, så er det bare med at sige til, altså. Mm. Hvordan forestiller jeg, altså Per Kirkeby, Frygt, inden i jeres hoveder nu, hvordan lyder det værk? Altså, jeg ved det ikke. Jeg talte med en bekendt, som fortalte, at han havde været med til at starte Solvognen, den politiske teatergruppe. Ja, det blev det senere. Til at starte med var det noget andet. Men hvor de på et tidspunkt havde lavet lys til en teaterforestilling, hvor der havde været sådan noget virkelig mærkelig musik af Per Kirkeby. Han mener det, og han mente det var Per Kirkeby, den her en maler i hvert fald. Og han havde snakket med ham om, at han syntes, det lød meget abstrakt, og så havde den her maler sagt, det var ikke abstrakt, det var konkret. jeg ved ikke, om det er, ligesom kan spore ind på, hvordan det lyder. Men, nej, jeg ved det ikke. Jeg vil virkelig gerne høre det. Umiddelbart så lyder det meget sådan ekspressivt, eller meget sådan, altså frygt, og sådan, det lyder som om, at der ville være noget larm. Jeg tænker, hvis Kirkeby selv har kaldt det konkret musik, så er det nok optaget lyd. Altså som baseret på optaget, altså hverdagslyd, der er optaget. Men, men hvordan jeg håber, vi finder ud af det. Frygt, så lyder det. Det er ikke til at vide. Altså i den her artikel fra 69, der står der, eller siger John Hunow, der har lavet, eller produceret den her båndserie, at de fremstilles i 20-30 eksemplarer hver, de her bånd. Og så skriver han også, eller han siger meget sådan kægt, at hvis efterspørgselen er stor, så kan man bare lave nogle flere, ikke? Men spørgsmålet er, om efterspørgselen har været så stor. Ja, det ved I så heller ikke faktisk, nej. Om der er kommet et nyt. Altså mit bud vil være, at der er lavet de her 20-30 eksemplarer af hver bånd. Ja. Så fornemmelsen er også, at vi skal måske være heldige altså for at finde dem. Også fordi, når det er lavet som noget, der var rimelig billigt, som alle kunne bestille, så er det er jo ikke noget, der er blevet købt og betragtet som et oliemaleri eller en marmorskulptur, som var sådan af stor, stor værdi. Det har været billigt at købe. Så det er nok også noget, som man kunne være bange for, kan være røget ud, når man lige er flyttet, eller... Ja, Stig Brygger har selv indspillet sine børn ovenpå sit eget eksemplar, ikke? Altså, ja, hvis man er meget ung derude, så de der spolebånd var jo nogen, man brugte igen og igen, og optog bare noget ny lyd over, hvis det var, man manglede et eller andet. Og han har heller ikke set det mere værdifuldt, end han... Eller børnene var i hvert fald mere værdifuldt, end det lydværk, han har lavet. Så det er lidt op ad bakke også. Ja. Men det er jo godt, så har vi noget at lave i mange år. Jamen, vi kommer ikke igen, når vi har prøvet. Til allersidst, fordi altså, sådan filosofisk, eller hvis man tænker over, det I render og laver, ikke? Altså, ja. Det der, som jeg også var inde på før, det med at lede efter noget, man har sådan afstøbninger af det, og sådan noget, det kan blive sådan en hel besættelse, og så vi skal have de her 10 bånd, og de er ude, og så en dag, så har vi dem, og så er de der, eller sådan, du ved, at det bliver sådan en... Er I der? Det ved jeg ikke. Altså, det er jo spændende at kigge efter ting, ikke? Mm. Men det vigtigste er måske sådan at bringe dem videre, ikke? Altså, jo, helt klart. Altså, det er også... Nu udgiver vi de her to bånd på fredag. Og der synes jeg da, at altså, det er da det vigtigste, ligesom at kunne... Ja, det er det, der er ambitionen. Men det der Per Kirkeby frygt, det er jo sådan et, det kan jo blive sådan et, der man kan komme til at ligge og tænke på. Mm. Jamen, det kan man altså. Det kan være, du skal være med, Anders. Nå, men altså, det starter der tanker i hovedet, og man tænker, hvordan lyder det? Og måske får man aldrig at se. Eller men det er også det, altså, det er jo det, som er formålet med vores lydarkæologiprojekt. Det er at finde optagelserne, altså finde lyden, så man kan høre den igen. Ja. Og der er masser af de her ting, som kun er beskrevet og omtalt. Men ambitionen er at kunne gøre dem tilgængelige, så vi kan høre dem alle sammen. Vi slutter her, men lad mig da bare gerne til at sige, hvis man finder et gammelt spolebånd, hvor der står Per Kirkeby frygt eller noget andet, så er der i hvert fald to mænd her i studiet, der er meget interesserede. De kommer fra Institut for Dansk Lydarkæologi, og det er altså Kasper Bang og Magnus Kastlo. Tak til jer begge to, fordi I kom forbi med det her Bjørn Nørgaard-værk især, men også Stig Brygger. Tusind tak for det. Velbekomme. It won't be long, but from now